أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل الذي زينا ترغيب إلى طاعة الرسول لنبي عليه الصلاة والسلام تابداريتا ترغيب ورقي فرمي يا أهل الكتاب اي أهل كتاب قد جاءكم فتحقيق سرا راغل دي تاسوتا رسولنا زمونغا وفغمبر يبين لكم بيان استاسو دفارا احكامات على فترة من الرسل او سرا دغا بنديز دفغمبراننا يا سرد زماني دا انقطاع دا رسولاننا فترت آغا زماني دا انقطاع دا وحي توائي شاغي كي وحي بندي شبي پیغمبرانو راتلل نيف آغا زمانا كي چه تقريبا آغا پن نم سوا کالا پانچ سو پچاس یا شپک سوا متعدد اقوال لید علماء کرام سوک وی پنیم سوا کالا سوک وی شپک سوا کالا سوک وی چی سو پچیس کالا وحی بند شیوا دیسا علیه صلاة و سلام نرستا ترد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری ندیتا فترت وی فترت من الرسل اغا زمانا دا انقطاع دا رسولانو دا عیسا علیه الصلاة والسلام نروستا تور تیاریوی او دا شانتی ظلمت و ندغا زمانی تا جاہلیت ولکی دو فتیارو در تیارو کی د جہالت پا وقت کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوے نمین عیسیٰ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال متعدد اغدیر اقوال دی سو کوئی تی پن نمس وکال دی سو کوئی شفقس وکال دی واللہ اعلم نيبين لكم بياني تاسو دفارا على فتات من الرسل فغزمانا دبنديز درسلانو كي ان تقولوا داچ ونوائي ان تقولوا اي اللا تقولوا داچ ونوائي تاسو ما جاءنا من بشير ولا نذير چې نو راغله مونتا سوخ زره ورکون کې او ير ورکون کې حکمت د ارسال الرسل بیانې سوره نساء نمبر 165 کې مونږ هم ویلو چې الله کریم الفهم بیانې رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس عليكم حجه چې بنا ختم شي چې بیا دا ونوای چې مونږ تاسو مولا نو راغله مونږ تاسو پیغمبر نو راغله دی وجنا تاسو تا پیغمبر راند ولی دی عالمان راولی دی بیان کړی دی فقد جاءکم فتقی سرا راغله دی تاسو تا چې مان دا چې لا تعتذروا تاسو عذر مپیش کوي دیو جنا تاسو تا پیغمبران راولی دی فقد جاءکم فتقی سرا راولی دی تاسو تا بشیر و نذیر اغا بشیر او نذیر تاسو تا راولی دی اغا ایمانوالو تا خوش خبریانی او رئی او اغا گنانگارو تا یرول دا عذابونو او رئی والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی الله تعالی قادر دی په هر څه باندې د دې ځای پوریا بدري سي حتم شي او ليس کې پنځاتونو پای کی هغه سلور مسلې بیانې دلې چې هغه دعوت سورت وا او غدوی محساب یادش پا گم آیات نوالا ترغی و رسم آیات پوری پاری کی صلات او ترغیب دا بیان اولو دا مسلی او بیا غدری محساب آئی کی نمونی دا متکاسلینو دا ناراستو چی اللہ ورطوینو تاسو دین بیان کئی تاسو وعدی پرکی غواغی آغا وعدی ما تکڑی نواغی سزائی ذکر کا دناقی زینو دو حود دا پارا اغا و سزاگانی بیان فیش اغا پینزد یهود دا پارا او اغدوا دن سوار او دا پارا او اشپگم ایو بجی مشترکا ددوانو دا پارا وام دا زکا کتاسو هم فدغا فدا خونا روان شوی نقض الوهو دم وکونو دا سزاگانی با تاسو لهم در کمام نو اسمخ کی وید قال موسا لقومه کلچوه لموسا علیه السلام دا پارا دا فلقوم سلو رمیزا فبیان دا ناراسنو فبیان دا سستی کونکو دا اللہ فلار کی رب الدید ما سبق سر سده ترون سده گورا چی قرآن راغینو دا نور دے رنا دا او رنا تیاسی لکام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادی برحق تشریف راولو نو دا غید نورانا دا غد انواراتنا رنا گانی حاسی اغا گره ما تا تارناگانی راولی دی اغا رناگانو باندی زان خیستا کام او سپا سپا بیان وکا چه متصرف او کارساز دا پورا جهان اغا یو اللہ دی چه سوک دا اللہ سر مخلوق کارساز منی نو دا چان میری گا سپا ورتوایا پتو پی ولگوا چت کافیه تا مشرکیه تا دا لا سرا مخلوق کارساز جوڑی نو تا مسلمان نشی جوڑی دے نو چکلا تا دا پتو ولگا ولا نو جہاد کول بستا دا پارا بیا پری وزی دشمنی بشی زکا چی غباستا مقابلی تراوزی نو خیال کوا جهاد ضرور وکا مقابله ورسر وکا که مقابله دی ونکران نو در ترکی جهاد نمونی و گورا چی چاچی جهاد پریه اوناغی سرسو جوابن اسرائیلو تو گورا چی جهاد نو کره نو سنگ خوار شول سنگ زلیل شول او بل طرف تا غدوی منمونا دا قابل او دا حابیل ذکر کئی چیو گورا قابل را ولگی دو حابیل سر مقابل وکڑا نو آغا حابیل ور تسنویل آغا ور سر مقابل نکا ولا نو گورا آغا سنگ مقتول شو آغا سنگ وجو نو تا سرم جسو مقابل کئی نو تور تبیرتا ودرگا دا اللہ پلارکی جہاد وکام نو وسره نمونی ذکر کری چاچی دا اللہ پلارکی جہاد نو کرے رست شیو و اذ قال موسیٰ کلچوین موسیٰ علیہ السلام لقومی دا فرادا فلقوم یا قوم اذکرو نعمت اللہ اے زما قوم یاد کئی نعمتنا د اللہ علیکم چی پتا سو باندی دی اجعل فیکم انبیاء کلچ وگرز والفتا سو کی انبیاء وجعلکم ملوکا او گرز والفتا سو کی بادشاہان وآتاكم او درق تاسطا ما هغس لم يؤتي چنه ورکڑی احدا من العالمين يوتند تاسنا يوتند پدغ زمان کی بلچال نو ورکڑی دا خاص فتاسو بانس پسیو ستاسو دا زمان خلقو تا عالمین نا مراد تخصیص دا عالم بی زمانیم دا دیو پا زمانه کی زکا کچری طول زمانه تی واخلینو بیا تعرض رازی چی کنتم خیر امتین اخرجت للناس تا دی زی سرا چی غور امتیان خو منتاویل شویلی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فضلت سر تعرض را نشی نو وجعلکم ملوکاً ویگرز والفتاسو کی بادشاہان سوال دا پیدا کیگی چی طول خو بادشاہان نو نو دلت عالمان دو توجیگانی بیانی دو مطلبہ بیانی نمبر ایک چی او قوم کی بادشاہی نو آغیت نسبت کیگی لکا مثلاً زمون پا پاکستان باندی پنجاب والا حکومت کئی نو خلق وی اغا یو دری کی گی نو اغا بل راشی اغا بل دری کی گی نو اغا بل راشی نو موتا ویو طولو مر را باندی پنجابیانو حکومتو کو دا مطلب نده چی طول پنجابیان پا مونگا مشاران دی نانا اغا یو پا کی مشار دی اغا لانو بل مشار را غی نو دی وجنا اللہ کریم او فرمائل چی وی گرزوال ایتا سو بادشاہان اغستا سو پان سب کی استا سو بن اسرائیلو کی بادشاہان را غیر دی نسبت طول توشو یادوی متو جی دادا چی بادشاہ آغی توی چی داغ دری ضرورتو نا پرکی گی دری ضرورتو نا اخپلوی اول نمبر خپلی و بو بلچا تا محتاج نئی بو بو گی خپل کوی خپل چینا ولا اللہ ورکڑی دا دویم نمبر خپل کور دا کرائی فکور کی ندی نا خپل کور ولا اللہ ورکڑی دے او دریم نمبر چی خپل قرآ کئی پا قرضو باندی اولوری جی نراوری خپل مزدوری کئی او خپل قرآ کئی نوی دغا بادشاہ دے دا دری خویون والا دا دری خصلتون والا دا بادشاہ دیم نو وجعلکم ملوکاً ویگرز والفتاسو کی بادشاہان و آتاکم او درکرتاسو تا ماہ غسلم یوتی چنی ورکڑی احدا من العالمین یو تنتا دا دغی زمانینا یا قوم دخلوا الارض المقدسه التي اقوم داخل شيء فغزمك فكهك كتب الله لكم في مقرر كيد استاسوا دفارا الله تعالى ولا ترتدوا او تاسوا موافس كي غي على ادباركم فقل شاغانوا باندي اغز مکا مقدس اکم علاغا فلسطین دے او شام دے امالی قاچت پا فلسطین او شام پا دے دوانو ملکونو باندی ددیو قبضاو دیر غد قدوالاو دیر زور ورحلکو وی پسا درگی کی بے وات کسان وطرلو پشا باندی بے راوالو زمر طاقت والاللہ ورکرهو او دا دائم لی قولادو دوی دا بنی اسرائیلو تربورانو دا ترزا منهو دا دا هود علیه السلاة والسلام پا اولاد کیو زکا چاگا دا ایسو پا اولاد کیو دوی دا یعقوب علیه السلاة والسلام پا اولاد کی بنی اسرائیلو چاگا دولت زا منهو او د یعقوب علیه السلام بل ورور چې عیسو نو دا غی په اولاد کې د عمالیق راغلیو دا دوانا د عیساق علیه السلام زامنو نو د دیو د تر زامنو د عمالیق نو موسی علیه السلام ته حکم راغی چې بنی اسرائیل ته وایا چې زی او زی جهاد وکړي او خپل ملک تی واخ لئی چی او فلسطین دے او بل شام دے فا فلسطین کی او بیت المقدس هم دے او شام اغز مکا چی او دا شرک نا پاک دام تفسیر کبیر لیکی چی مقدس ور تولی وی مقدس نا علماء کرام مراد اخلی چی اغام شام الاقدا زکا جو ایتوهرت من الشرک و جوهلت مسکن الانبیاء و ایداد الشرک نا پاک شویز مکدا او دی کی دیر انبیاء کرام راغل دی توحید پاکی بیانی او دا شرک نا پاک دام وزخو ماملا بالعکستا اغلین دین طول اولتا دے دا شرک زائنو تا خلق شریف وائی پلانکی شریف پلانکی زیارت شریف هر شیطه دا شرافت اغا نخور کری دا حالان کی دا شرافت خود توحید دا پار استعمالی گی لکه اگورا مکه مکرم شریفا دا شانتی مدینه شریف اغا بیت المقدس شریف دا شانتی نظام استا خلق وس اغا زیلا و زیارت شریف لزما دیر شدونو سرا دا شریف لگوله دیننا دا صرف دا توحید مقاماتو دا پارا لگیم نو یا قوم دخول الارض المقدسة اللتی اے قوم داخل شئی ازمکی حغیتا مقدسة اللتی جا غفا کدا اللتی حغزمکا کتب اللہ لکم چی لکلی دا اللہ استاسو دا پارام یا پرز کلی دا اللہ پتاسو باندی دا غی جہاد یا دوی ممانا خطیب شرمینی پدی باندی دیر بحث کئے دے چی اللہ لکلی دا استاسو دا پارا استاسو فتقدیر کی یا دری ممانا کتب اللہ دا مشروط دے کتب اللہ لکم بشرط الاطاعتی اے بطاعت اللہ و رسوله یعنی مقرر کری دا اللہ تعالی ستاسو دا پارا پشر دا تابداری دا اللہ دا رسول دا وکی سوچی دا اللہ تعالی تابداری کئی او دا غدا پیغمبر تابداری کئی نو غلا اللہ تعالی مقرر کری دا کتب اللہ لکم مقرر کری دا اللہ تعالی ستاسو دا پارا یا کمورات تی جہاد شنو بیا مسئلہ آسان دا چی اللہ پرز کرے دے پتاسو باندی جہاد دا غی دا دغزم کی جہاد پتاسو باندی اللہ پرز کرے دے ولا ترتدو تاسو موڑی پشا باندی علا ادباری کون پخلو شاگانو باندی فتنقلبو خاسرین نو وبگردئی تاسو تاوانیان نو آغشان تیزلیل او خوارش والجنگ للانر موسیٰ علیہ السلام توئی تزا او ستار رب دی ستا سر مرگری خومنگا نشد لیا و دیر زور ور خلق دی دیر پالوانان دی نو دا دی زینبا سبا انشاءاللہ نور واقع بیا بیانو بیا یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم فتق سرار غلل تاسو تا رسولنا زمون رسولان يبين لكم چه بیان کری دی ستاسو دا پارا یا بیان ستاسو دا پارا کامت علا فترت من الرسول رسولنا زمون رسول يبين لكم چه بیان کری دی ستاسو دا پارا علا فترت من الرسول فوحد بندیز دا رسولانو باندی ان تقولو چه تاسو ونوائی اما جاءنا چه نورا غلی من بشیر ولا نذیر نا بشیر او نا نذیر فقد جاءكم فتقی سرارا غیتا ستا بشیر زیر ورکون کے و نذیر او یر ورکون کے والله على كل شيء قدیر اللہ تعالی پا ہر چیز باندی قدرت والا دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ كَلَچُوِ الْمُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامِ لِقَوْمِهِ فَلْقُومْتَا يَا قَوْمِ اِزَمَا قُومَا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یاد کی نعمتُنَ دَلَّتَ عَلَيْكُمْ چِفَتَا سُبَانْدِدِ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبِيَا کَلَچُوَ غَرْضُ وَالْفَتَا سُكِ انبِيَا